to ebeba. Ebeba. Ebeba to ebeba te. Ebeba. Mouvement ekende kwa la kwa zongi. Bande gotoke. Nalago mama, nalage, nala motema, nalago, nalago mama, na keinala, na tikio na pasi, mosala na kainala, loko la soda, leloni kwei, ebongina kende, ye nalago, nala show, tika koyo kama sengi nyabato. Nalago, nala motema e. Nalago, mokanda na yo pena zui. Olobidiye, bolingwe komini seki. Epa ya bambanda, mazolo e koso pana e. Nala e, kanga matoi mama. Kanga matoi, ah, la natera bolingo. Luizago, natiki yo nazemi. Mbaniga baseki, tika baseka e. Baniga balobi, tika balobae, atako pasireki, monisaka bolingo yo yo nalago. Gita! Luisa, Luisa mama, atako bambanda basalaka. Mosala nanga inala, loko la soda. Leloni kwei, ebongina kende. Ye, nala ogogo. Nala sho, motema se motema. Nalago, natikio nazemi. Baniga baseki, tika basekae. Baniga balobi, tika balobae. Baniga babimisi. Kababi misae, atako pasireki, monisaka bolingo mama o nalago. Nalago. Nala motema mama. Nalago. Nala motema o. Nalago. Nalalinga nalelio nalago. Nalago. Nalalinga nalelio nalago. Nalago. Luisa mabanzo mama. Nalago. Luisa motema o. Nalago, leli leli le le le le. Nalago, leli leli le le le le. Nalago. Ebeba tu ebeba te. Ebeba. Ebeba tu ebeba te. Ebeba. Olobi kwa la kwa kufi ba futi yo. Bagele. Mwana Kongo toke. Musique. Tout le monde.